मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से आशीर्वाद से हम द्वितीय अध्याय का जो चतुर्थ पाद है इस पर विचार कर रहे हैं। ये जो है वेयों वही ये सूत्र चल रहा था कल, इस पर हम जो है विचार कर रहे थे। फिर मैं बोला था कल बताऊंगा ये जो उबतुह इसकी सिद्धि। तो वे वही जो कहता है कि वे स्थाने विकल्पे न वही आदेशो भवती लिटि आर्धातु के विषय, लिटि आर्धातु के विषय में जो है वे के स्थान में विकल्प से वही आदेश होता है। उबाय की सिद्धि हमने कल कर दिया था, आज उयतु और उवतु इसकी सिद्धि करेंगे। तो कल इस पर विचार किया था, परंतु मैं बोला था कि इस पर बताएंगे कल। तो हम हालांकि रात्रि में जब आप लोगों को पाठ पढ़ाया उसके बाद विचार किया तो तुरंत ही समाधान हो गया था, काश का मैंने देखा था और फिर इस पर विचार किया। तो आइए उसी का जो है ये करते हैं। ये कल मैं बता रहा था कि जैसे उबतु है वे धातु है, उर्वती वे मैंने वे को वही आदेश कर दीजिए और तस के स्थान पर अतुस कर दीजिए, तो वही और अतुस हो जाएगा। मैंने वे है लिट के स्थान पर जो है तस कर दिया, तस को अतुस कर दिया तो वही अतुस है। अब वही अतुस है इस स्थिति में असयोगा लिटकित, असयोगान धातु से पर्यापित लिटकित बत होता है तो अतुस कितबत हो गया, और कितबत होने से ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ति बीजति बृछति पृछति भृजति नाम गीतिता। ये जो सूत्र कहता है कि ग्रह माने ये 6-1-16 नंबर सूत्र है, तो ये ग्रह धातु माने ग्रह उपादाने ज्या धातु ज्या वयोहानव और वही वय माने वे तंतु वे वही जो है वही आदेश है उसका यहाँ पर ग्रहण है, इसलिए वे धातु वे तंतु संताने और व्यध ताडने वश कांतो व्यच वाजीकरणे ओभ्रष्टु छेदने प्रच्छ जीपसायाम भ्रष्ट पाके। ये जितने भी धातु हैं इन धातुओं को संप्रसारण होता है गित और कित प्रत्यय के परे रहते, तो अतुस जो है कित है क्योंकि असयोगाल लिटकित से कितबत किया है, तो अतुस कित है। तो कित परे रहते जो वे को वही जो धातु हुआ उस वही को संप्रसारण होता है, तो वही को संप्रसारण होता है। तो संप्रसारण कहाँ हो, इग्यन संप्रसारणम यन के स्थान में एक संप्रसारण हो, तो यन के स्थान पर तो यन यहां पर तो वह भी यन है यह भी यन है। तो वैसे जो नियम है कि कित गित के परे रहते तो जब भी सप्तमी विभक्ति है तो सप्त जो सप्तमी जो है तस्मिन्ति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि जहां पर जो है सप्तमी विभक्ति सप्तम्यंत जो अर्थ है उससे अव्यभित पूर्व को होता है कार्य। तो अतुस जो है कित है, इसके अव्यभित पूर्व तो य है, तो उसको जो है यहाँ पर संप्रसारण प्राप्त है, संप्रसारण प्राप्त है। तो यहाँ पर ये कह रही हूँ को जो संप्रसारण प्राप्त है, पर इसका अपवाद है लिति वयो यह, ए लिति वयो यह, ये जो 6137 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय जो प्रथम पाद है उसका 37 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि लिट के परे रहते वई के यकार को संप्रसारण नहीं होता है। नौ की अनुवृत्ति आ रही है, नौ संप्रसारण संप्रसारणम जो है नौ की आ रही है और संप्रसारणम की आ रही है। तो अगर लिटि पर तह वयह यकार से संप्रसारणम न भवती, लिट के परते वई को जो है संप्रसारण, वही के यकार यह जो है यह षष्ठी विभक्ति यकार को संप्रसारण नहीं होता, तो निषेध कर दिया। अब जो है जब निषेध कर दिया है वही के यकार को संप्रसारण न हो, परंतु वची स्वपी यजादि नाम किति सॉरी वची स्वपी ये जो वश्चा सैन्य तरस्याम, ये जो है लिटि वयो यह से यह को संप्रसारण तो नहीं हुआ, परंतु उसी के आगे जो सूत्र है वश्चा सैन्य तरस्याम, ये कहता है कि विकल्प से कित के प्रति वय के यकार को वकार हो जाता है, विकल्प से वकार आदेश होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो यहां पर य को व हो गया है, तो क्या बन गया वब बन गया वब। अब जो वब हुआ है तो इसका तो यहाँ पर निषेध हो गया हुआ है, परंतु गहिज्या वही व्यधि बस्ती बीजति वृक्षति भृजति नाम गीति जो है, तो यहाँ पर ये वही धातु को संप्रसारण होता है कित गित के परे, तो कित के परे यहाँ पर संप्रसारण, य को तो निषेध हो गया संप्रसारण, परंतु व तो है क्योंकि तो यन के स्थान में इक का है एक है, तो यहाँ पर जो है व को संप्रसारण इसी सूत्र से हो गया है, मैंने ग्रहिज्या वही व्यधि बस्ती बीजति वृक्षति पृछति भृजति नाम गीति च, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से व को संप्रसारण हुआ है, य का निषेध हुआ, वो सीधे कहता है वही को संप्रसारण हो, तो वही को तो वही में व भी है य भी है, और य को परे संप्रसारण प्राप्त था तो उसका निषेध हो गया, मैंने उसका जो है निषेध हो गया है लिटि वयो यह से, तो फिर जो है वह सचरंत्र श्याम से य को वह हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है वह को जो पूर्व जो वह है उसको संप्रसारण गहिज्या वधि से हो गया, तो उ हो गया है, तो उब हो गया है। अब उस और अतुस है इसको अब जो है लिटि धातु अनभ्यास से जो है अनभ्यास धातु के प्रथम जो एकाच है उसको द्विर्वचन हो गया, तो उब और अतुस हो गया, पूर्वभ्यास हलादि शेष तो उब अतुस हो गया, फिर जो है अकश बन दीर्घ तो उवतुस विसर्ग उवतुह बन गया, और जिस पक्ष में वकार नहीं होगा उस पक्ष में उयतुह बनेगा, समझ गया जी, उयतुह बनेगा, ऐसे उयुह बन जाएगा, उबु बन जाएगा, उबु उस आएगा तो उबु बन जाएगा, और जब मैं वकार जब नहीं होगा लिटि वयो यह से जब वकार हो जाएगा तब तो उबुह बनेगा, और जब वकार नहीं होगा तो उयुह बनेगा, बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है, समझे जी, सभी को समझ में आ गया, हाँ बोलिए, हाँ बहुत सुंदर। हाँ, एक तो ये, और दूसरी बात है कि अव्यभित पूर्व जो है, अव्यभित तस्मिन्ते निर्दिष्टे पूर्व से कहता है कि अव्यभित पूर्व में हो, तो अव्यभित पूर्व में तो उसको तो निषेध कर दिया लिटि वयो या, तो क्या बोलते हैं, नहीं यही है लिटि वयो या, लिटि वयो या जो इसने निषेध कर दिया। अब जब निषेध कर दिया है, वो तो कहा था अव्यभित पूर्व में जो है, वो क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, तो वो कह रहा है कि कित और गित के पर रहते अव्यभित पूर्व जो वे धातु है, माने वही जो है उसको संप्रसारण हो, तो वही को संप्रसारण कर रहा है, कह रहा है। ये सीधे नहीं कह रहा है कि केवल य का संप्रसारण हो, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो वही को संप्रसारण कह रहा है, तो वही को संप्रसारण कह रहा है। तो पहले अव्यभित पूर्व जो तो य को किया, तो य का तो निषेध हो गया, वो दोनों को, वो तो ये नहीं कर रहा कि य को और व को नहीं हो, वो व को भी कर रहा है, य को भी कर रहा है, तो य को निषेध हो जा रहा है, य का निषेध हो रहा लिटि वयो य से, और फिर वस्त्रश्याम से फिर वकार हो जाता है, और उसको वहीं पर जो है पर्जन्यवत न्याय ना, जब वर्षा होती है तो वर्षा सब जगह होगी ना जी, जितना, तो ऐसे ही यहाँ पर जब सीधे का कित के पड़ते वही को संप्रसारण हो, और संप्रसारण जो है अव्यभित पूर्व तो वही है ही, और संप्रसारण हो तो यन के स्थान में एक तो यन व भी है, य भी है, तो य को तो निषेध हो गया, तो व को तो हो ही जाएगा। बालबोध जी आपको समझ में आया? बालबोध जी आपको समझ में आया? मीठ चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो है दो और रह गया है, वबतु वबुह, ये बन गया ना जी, मैंने वबु वबतु बबु, न च वही आदेश, जब बहुल करके यहां पर जो है आप देखेंगे लिप्तिन दृष्ट्याम से विकल्प से, ये वे वही मने वही आदेश विकल्प से कहा है, तो जब वही आदेश होगा तब तो ठीक है, और जब वही आदेश नहीं होगा तो वे ही रहेगा ना जी, वही आदेश जब नहीं होगा तो वे है, और आदेश उपदेश स्थिति से जो है आ हो जाएगा ही, तो वाह हो गया, और मने वाह हो गया, और इसके पश्चात जो है नल प्रत्यय तो हो गया, वा लिट है, लिट के स्थान पर परस्मै पदानां नलतुषु सरस दलवमा से नल हो गया, नल का अबचा। अब जो है तो वा और नल है, वा और नल है, इस स्थिति में जो है आत औ नल, आत औ नल, आप निकाल लीजिए 7134 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का ये जो 34 नंबर सूत्र है, निकाल लिया? हाँ, तो ये कह रहा है आता अवनला, कह रहा है आता पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अवलुप प्रथमा निर्देश है, नला षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो क्या हो गया, आकारांतात अंगात उत्तरस्य, अंग है से अर्थ तथा व्यक्ति भी पता, हम अंगस्य को षष्ठी को पंचमी बदल दीजिए, तो आकारांतात अंगात उत्तरस्य विधि हो गई, नल स्थान में औकार आदेश हो भवती, तो नल के स्थान में औकार आदेश हो गया, तो क्या हो गया, वा औ, समझ गए, वा औ हो गया, तो औकार हो गया। अब जो है फिर जो है इसको लित्य ध्यातु और अनभ्यास असन अभ्यास धातु को लित के परिधि अनभ्यास धातु के प्रथम में काज को जो द्विवचन होता है, तो वा वा औ हो गया, वा वा औ, अब वा वा औ है पूर्व अभ्यास और ह्रस्व, तो वा औ हो गया, वा औ। अब उसके पश्चात जो है आतोलोप इति च, ये जो आतोलोप इति च कहता है, ये जो 6464 नंबर सूत्र है, ये कहता है कि इरादी सार धातुक मने सॉरी इरादी आर धातु के परे साधन आतोलोपिटी चा मने इरादो आर धातु के परतः आजादी कित गित आर धातु प्रत्यय के परे रहते आकारांतस अंगस अंतस अलग स्थाने लोपो भवति मने इरादो आधातु के परता इरादो आधातु के कृति और आजादो आधातु के कृति च परता मने इरादी आधातु किस किस के पर रहते और आजादी आधातु किस किस के पर रहते जो है आकारांत अंक के अंतिम को लोप होता है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे वा और औ है तो असंयोगालिप्त असंयोगान धातु से परे अपितलिप्त तो अपितलित नहीं अच्छा जी तो यहां पर तो वा मने वा वा औ है तो यहां पर तो वैसे भी वृद्धि रेचि लग जाएगा ना जी यहां तो कोई ऐसी बात है ही नहीं वा वा औ वृद्धि रेचि लग गया ना इसमें तो वा वा औ वबौ बन गया यहाँ पर बबो क्योंकि यहाँ पर यदि हमने वो लगाने का कोशिश किया तो नल तो जो है तिप के स्थान पर नल हुआ ना जी तो तिप तो पित है इसलिए लिटकित अपित लिटकित पद होता है इसलिए पित लिट है इसलिए कितबत नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर वृद्धि रेचि कर देंगे तो बबो बन जाएगा समझ गए बबो बन जाएगा। और जब जो है अतुष करेंगे अतुष करेंगे तो जिसको माने बबहु बबतुहु बबुहु जो बना है तो वा बबतुहु तो वा को माने वा है वा अतुष है वा अतुष है तो पूर्वभ्यास ह्रस्व तो वा अतुष है। अब आतोलोपेटी चाहिए आतोलोपेटी कर दीजिए कि आजादी कित कित परे रहते तो यहाँ पर जो है अतुस आजादी है और कित है असंगा लिट कित से तो कित पर है आजादी कित परे है तो यहाँ पर वा जो है उसके आ का लोप हो गया तो हो गया वा वा तू हु ऐसे वबुह बन जाएगा। समझ आ गया समझ में आ गया सिद्धि हाँ। अब आगे चलते हैं सिद्धि इसकी पूरी हो गई। अब आगे हनो बधल लिंगी हनह नकारांत पुमलिंग हन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है वधह वधह है हनो वो वधल लिंगी तो वधह लुप प्रथमांत निर्देश है लिंगी नकारांत पुमलिंग लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है आर्धात्मिक निवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी हो गया लिंगी आर्धातु के विषय हन स्थाने वध आदेश हो भवती लिंग आर्धातु के विषय में लिंग संबंधी आर्धातु विषय में हन के स्थान में बध आदेश होता है मतलब लिंग लकार संबंधी आर्धातु विषय होने पर विषय में वध मने अकारांत वध वध आदेश होता है। उदाहरण है वध्यात वध्यास्ताम और वध्यासु ये उदाहरण है वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु तो वध्यात की सिद्धि ये हन धातु है हन हन हिंसा गत्यो अनुबंध लोप करके हन हुआ और धातु संज्ञा धातु के अधिकार में आशीषी लिंग लोटौ ये जो है आशीषी लिंग लोटौ आशीर्वाद अर्थ में धातु से पहले लिंग और लोट प्रत्यय होता है तो यहाँ पर लिंग और लोट होगा तो लिंग संबंधी आर्धातुक विषय तो लिंग संबंधी आर्धातुक विषय तो पहले ही कर दीजिए हन को जो है वध आदेश कर दीजिए या लिंग करने के बाद जब आर्धातुक आएगा तो आर्धातुक विषय तो है ही उस आर्धातुक विषय में यहाँ पर लिंग संबंधी आर्धातु इसलिए लिंग ले आइए और आधातुक विषय में हन को वध कर दीजिए तो वध हो गया वध और लिंग इस स्थिति में जो है यासुट परस्मै पदेशु दात्तो निच्च, ये यासुट परस्मै पदेशु दात्तो निच्च ये 3-4-103 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 103 नंबर सूत्र है। यासुट पर ये यासुट आगम करता है, यासुट अकारांत पुल्लिंग यासुट है, प्रसवंत एक वचन, परस्मै पदेश अकारांत नपुंसकलिंग परस्मै पद सप्तमी बहुवचन, और उदात्त अकारांत पुल्लिंग उदात्त प्रसवंत एक वचन है, और नित जो है तकारांत पुल्लिंग प्रसवंत एक वचन है, चौ अव्यय पद है। अनुवृत्ति जो है यहाँ पर लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, लिंग शीर्ष से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया परस्मै पदेशु, परस्मै पदों में या परस्मै पद विषयक लिंग स्थान है, लिंग षष्ठी व्यक्ति है, इसलिए अर्थवसात व्यक्ति विपरिणाम सप्तमी को षष्ठी बदल सकते हैं या सप्तमी रहने देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। परस्मै पदों में लिंग के स्थान में लिंग का आद्यव्यव यासुट आगम होता है और वह उदात्त होता है और गित होता है, हो गया परस्मै पदेशु लिंग आद्यवयव यासुट आगमो भवति सच उदात्तो भवति गिच्च भवति, माने परस्मै पदों में लिंग के आद्यवयव यासुट होता है और वह उदात्त होता है और वह गित होता है, तो लिंग तो स्वयं गित है ही, परंतु फिर गित क्यों कहा इस पर जो है हम विचार करेंगे। तो यहां पर पहले जो है यासुट आगम, तो यासुट जो आगम हुआ तो क्या हो गया वध यासुट अनुबंध लोप यास, वध यास्त ये हुआ, और यहां पर जो यासुट हुआ है तो वध यासुट और लिंग है अनुबंध रूप किया, तो वध यास्त वध यास लिंग है, लिंग को फिर तिप हो गया आदेश किया तो वध यास्तिप अनुबंध रूप थी। अब इस स्थिति में जो है इतश्च से इकार का लोप कर दीजिए, गित संबंधी जो इकार है उसका लोप होता है, तो त हुआ है तो वध यास्त, और फिर जो है अतोलोप एक है, अतोलोप यासुट तिथो पहले कर दीजिए, इस क्रम से चलेंगे तो जैसे ती में ती के ई का पहले लोप किया फिर यास के स का लोप कीजिए, तो सुट तिथो तकार और थकार के प्रत्यय सुट ठीक है, यहां पर ये नहीं, सकार का जब आपने लोप किया उसके साथ जो वध यास्त जो हुआ वध माने वध यास्त, तो यहाँ पर सुट आगम भी प्राप्त है सुट तिथो से, तकार थकार के प्रति सुट आगम होता है, और यहाँ पर वध को लोप भी प्राप्त है वध के आकार का, तो यहाँ पर कौन सा क्या हो, तो आगम तो आगमी का भाग होता है और साथ साथ लोप है तो सर्वि दिव्यो लोभिधिर बलियान, सभी विधियों में लोप विधि बलवान है, इसलिए आप लोप पहले कर देंगे, तो अतोलोप ये जो अतोलोप है कि अकारांत अंग के अंतिम अकारांत अंग के जो अंतिम जो अकार है अंतिम जो अल है उसको लोप होता है, ये 6-4-48 नंबर सूत्र है, ये कहता है अतो लोप कहता है कि अकारांत जो अंग है कारांत अंगस्य अंत अलसाने लोपो भवती आर धातु के परतः। तो अकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान में लोप होता है आर धातु के परे रहते। तो ये अकारांत अंग को बने जो है अकारांत अंग का जो है लोप होता है आर धातु के परे रहते। तो वध का जो अकार है इसका लोप हुआ है इस यास जो यासुट जो है इस यासुट के परे रहते। तो ये यासुट जो है आर धातु कैसे है, ये जो है यासुट जो है ये आर धातु कैसे है, तो लिंगा शीशी जो है लिंगा शीशी कितने नंबर सूत्र है जी, आशीर्वाद अर्थ में लिंग जो है आर धातुक होता है। ये लिंगा शीशी सूत्र निकालिए तो ये तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का होगा ना जी, देखिए कितना नंबर सूत्र है द्रोण जी, लिंगा शीशी 3, 4, 116 नंबर सूत्र है। तो ये कह रहे हैं कि आशीषी विषय लिंग आर धातुक संजको भवती, ये आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है वह आर धातुक संजक होता है, समझ गए। हाँ चलिए जी, आर्धातु संजक होता है, इस चीज को ध्यान में रखने से तिंग से सार्धातुकम सार्धातुक है, आर्धातुकम से सार्धातुक है, और फिर लिट च लिंगाशीषी छंदस्य उभय था, लिट भी लिटादेश भी है आर्धातुक होता है, लिटादेश जो तिवादी है वो भी आर्धातुक होता है, लिंगाशीषी लिंग भी आर्धातुक होता है आशीर्वाद अर्थ में, छंदस्य उभय था छंदस्य में दोनों होता है, आर्धातुक भी होता है सार्धातुक भी होता है। यह लिट च लिंगाशीषी और छंदस्य उभय था तीनों याद करके रखना है। तो यहाँ पर ये आर्धातुक है इसलिए आर्धातुक परे मिल गया, तो आर्धातुक परे रहते तो अकारांत अंग के अंतिम जो अल है धकार उत्तरवर्ती अकार उसका लोप हो गया है, तो वध यास त है। अब इस बार सुरतित होकर दीजिए, तकार और थकार जो है, जो तकार और थकार है उसका अव्यव सुट होता है, ये सुरतित जो कहता है ये कि तकार और थकार है, सुट प्रथमानुति एक वचन है, तिथो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो तकार थकारयोः अव्यवयः सुडागमो भवति, किसका लिंग संबंधिनः तकार थकारयोः, लिंग का संबंधी जो तकार थकार है लिंग के निवृत्ति आ रही है, तो लिंग संबंधी ना तकार थकार, लिंग के संबंधी जो तकार थकार है उसको उसका अद्यवयव सुट आगम होता, उसका अद्यवयव सुट आगम हुआ। तो यहां पर जो है लिंग संबंधी तकार है उसका अद्यवयव सुट हो गया, इसलिए वध यास सुट त अनुबंध लोप, वध यास सत, इस स्थिति में इसको संयोगाद जो रंते च, इसको संयोगाद जो रंते च, ये जो है सकार का लोप करता है, निकाल लीजिए 8, 2, 29 नंबर सूत्र अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 29 नंबर जो सूत्र है इसको निकाल लीजिए, इसको संयोगाद्यो रंते च, तो इसको हो ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, असंयोगाद्यो हो इसको जो है उकारांत पुमलिंग स्कूल शब्द संस्कृत द्विवचन संयोगाद्यो हो इकारांत पुमलिंग संयोगादि शब्द संस्कृत द्विवचन अंत अकारांत पुमलिंग अंत सप्तमी एक वचन है। सौ तयोगन हो गया असंयोग आदि संयोगादि तयो संयोगाद्यो हो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो झली की अनुमृति आ रही है झलो झली से झली की अनुमृति आ रही है 8-2-26 है और यहाँ पर संयोगांत से लोपा से जो 8-2-23 है उसे लोपा की भी अनुमृति आ रही है और पदस्थ पदार्थ का अधिकार तो चल ही रहा है तो पदस्थ का अधिकार चल रहा है पदस्थ आ रहा है तो अंत है तो पदस्थ अंत पदांते च झली परत संयोग से आदि सकार संयोग के आदि सकार और ककार संयोग के आदि सकार और ककार का लोप होता है। मैंने जो है गलत बोल दिया इसको स्कू कर दिया था तो इसका यो बन जाता गलत हो जाता ये उकारांत नहीं है ककारांत पुमलिंग इसका शब्द है सच कच ऐसा हो जाएगा सच कच इसका समास होगा सच कच इसको तयो इसको हो मैंने गलत बोल दिया क्षमा करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा संयोगाद्योह संयोगस्य आद्योह को या सकार ककारयोः आने लोप आदेशो भवति झलि परतः पदांते च मने झल के परे रहते और पद के अंत में संयोग के आदि जो सकार ककार है उसका लोप होता है ये कहा है। तो यहां पर देखिए या तो झल परे हो या पद के अंत में तो यहाँ पर तो झल परे है तो इस झल के परे रहते संयोग संयोग क्या है हलंतरा संयोग व्यवधान रहित जो हल है अच से रहित जो हल है वह संयोग है। तो यासुट में यास और यास का स सुट का स ये स स का संयोग है तो संयोग है तो झल के परते या पद के अंत में संयोग के जो आदि सकार है तो संयोग का जो आदि यास का जो स है उसका लोप हो गया है लोप क्या है दशरम लोप तो वध यास तो ये हो गया सकार का लोप। अब फिर जो है इसको संयोग आदि रंते च कि संयोग के आदि जो सकार तो स और त का फिर संयोग है तो स और त का संयोग होने से संयोग का आदि सकार का लोप हो गया तो हो गया वध्यात ये बन गया। और जो द्विवचन में है बध्यात बध्यास्ताम जो कहा है तो वध यास तस है तस को तस्थ स्थमी पाम ताम तम ताम से जो है तस को ताम आदेश हो गया है और बध्यास्ताम बन गया है। यहां पर जो है बध्यास्ताम मने वध है यास है वध है यास है और ताम है बद है यास है और ताम है सुरतित हो कर देंगे तो हो जाएगा बद यास स ताम इसको संयोग आदि जैसे जो यास के सकार का लोप हो जाएगा और इस स का लोप नहीं होगा क्योंकि तो ताम जो है वह यह संयोगांत नहीं है क्योंकि ताम तो अकार उसमें है इसलिए संयोग व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है इसलिए ताम तो यहां पर स का लोप नहीं हुआ है तो स का लोप नहीं हुआ है तो बध्यास ताम बन गया है समझ गया जी सूर्ति तो हो जाएगा सूर्ति तो हो जाएगा गीत संबंधी जो तकार थकार है उसका आदेश सूट हो जाएगा तो गीत संबंधी है ये तकार है ये ताम जो हुआ तो तकार है उसका आदेश स हो गया तो ये हो गया इसमें। और बहुवचन में जो है तो बध्यात बध्यासाम बध्यासु भी है, जी को ढेर जुस, लिंग संबंधी झकार को जुस हो जाता है, जुस का उस बचता है, तो वध यास जुस, जुस का जो है उस बचा है, तो वध यास उस, तो वध्यासु बन गया। यहाँ पर जो है सुट नहीं हुआ क्योंकि तकार थकार को सुट होता है, तो ये यहाँ पर न तकार है न थकार है, इसलिए वध्यासुस बध्यासु, तो वध्यात बध्यास्तम बध्यासु, विसर्ग विसर्ग ऋतु को विसर्ग हो गया है, बस विसर्जन से, तो ये हो गया। आगे है लुंगी च, लुंगी च कहता है लुंगी आर धातु के विषय हना स्थाने बधादेश होती, हना स्थाने लुंगी शब्द नकारांत पुंलिंग लुंग शब्द होते वचन च व्यपद है, तो हना स्थाने बधादेश होती लुंगी चार धातु के विषय, लुंगी आर धातु के परे रहते विषय में वह हन के स्थान में बधादेश होता है, अवधित अवधिष्टाम अवधेश हो, तो हन है लुंग है मैं क्या बोलते हैं कि वध को हन को वध आदेश कर दीजिए, श्रीलुंगी लुंग लंगी छोड़ जाता अटागम कर दीजिए, तो अट वध वध श्रीलुंग। अब इसके पश्चात जो है अतोलोप अकरांत अंक के अर्धातु के ऊपर श्री अर्धातु के अकरांत अंक के अंदर उनको लोप हुआ, तो अट का अवध, तो अवध श्री लुंग, लुंग के स्थान पर टिप कर दी, तो अवध श्री टिप, सॉरी अवध श्री है, श्री को श्री लुंग के स्थान में सिच आदेश होता है, तो सिच आदेश हुआ, तो सिच का अनुबंध को स होगा, तो अवध स सिप का इतस्त शिकार का लोप कर दीजिए, तो अवध स त। अब यहाँ जो स को जो आर्धात को सिर्फ बोला दिया उनको इटागम होता है, तो इट हो गया, तो अवध इट स त, और अस्थि से जो पिकते अस धातु और सृजन तंग से उत्तर, अस धातु और सृजन तंग से उत्तर जो है अपिक धलादि साधन को ईट आगम, ईट आदेव ईट होता है, तो ईट हो गया, तो कादेव ईट हो गया, अनुबंध ई हुआ, तो अवध ई मैंने इट स ईट त, अब ईट इट ईट से उत्तर सकार का लोप ईट के पर रहते, सकार का लोप हो गया, तो अवध ई ई त, अब जो है आकर्षण दीर्घ कर देंगे, तो अवधी त ये बन गया। अब यहां पर एक चीज है, ये बता तो दिया परंतु वध है और इत सिच इत त है, अब इसको मानकर के ये जो है वध ब्रज हलंतस्याच परस्मै पद परक सिच के परे रहते, तो परस्मै पद परक सिच है, परस्मै पद है, तो परस्मै पद परक सिच के परे रहते वध धातु ब्रज धातु और हलंत अंग के अच के स्थान में जो है वृद्धि होता है, तो ये हलंत धातु हो गया वध, इस हलंत के अच के स्थान में अर्थात वकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त है, वो वृद्धि होना चाहिए था अवधित नवनगर के अवाधित बनना चाहिए था, तो इसका उत्तर है कि आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीय वध होता था, अतो लोप से वध के आकार का जो लोप हुआ था वो उसको स्थानीयवत कर देंगे, तो स्थानीयवत कर तो आकार दिखेगा, तो फिर हलंत होगा नहीं, तो हलंत नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर वृद्धि होगी नहीं, वृद्धि प्राप्ति नहीं है, समझ में आया जी। तो अवधित ऐसे अवधिष्टाम अवधिशु इत्यादि बन जाएगा, कोई ऐसी बात है नहीं, मैं तो आताम हो जाएगा तो अवधिष्ठाम बन जाएगा, सिच है इसमें टू कर दीजिएगा ताम बन जाएगा अवधिष्ठाम। और अवधिशु तो तस्थ मिपाम ताम तम ताम, तो तस्थस्थ मिप को ताम तम तो आम आदेश होता है, परंतु यहां पर जो है बहुवचन में जो करेंगे अवधिशु तो झी को है, झी को जुस हो जाता है, झी को जुस हो जाता है। ये 3-4-109 नंबर जो सूत्र है, सिजभ्यस तवदीभ्यस च, ऐसा ढेर जूस जो है इसके नीचे है सिजभ्यस तवदी, माने सिजंत जो है ये जो माने सिच जो है सिजभ्यस्त विधिभ्य, पंचमी व्यक्ति बहुवचन च अव्यय पद है, तो सिच च अभ्यस्तम च विधिश्च और विधि माने सिच च अभ्यस्तम च विधिश्च इति मने सिजभ्यस्त विदय तेभ्य सिजभ्यस्त विधिभ्य तविधिभ्य। झेर जूस की अनुमृति आ रही है, लस की अनुमृति आ रही है और मंडूक प्रोति से जो है गीत की भी अनुमृति आ रही है नित्यम गीता से। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया सिच से उत्तर पंचमी है, अभ्यस्त संजक से उत्तर, विद से उत्तर। तो यहाँ जो है सिच है, सिच से उत्तर, अभ्यस्त से उत्तर और विद धातु से उत्तर जो है जी को जूस आदेश होता है। तो सिच उत्तरस्य अभ्यस्त संजकेभ्य उत्तरस्य और वेतेभ्य मन वेते है च उत्तरस्य गीता झे जूस आदेशो भवति। तो यहाँ पर सिच है, सिच से उत्तर जो है जी को जूस हो गया है, तो जी को जूस हो गया है। तो अ बध इट और सिच है ही और उधर में झेर जुस जुस का उस बचता है, तो अवधि सु आदेश प्रत्यय से स को स और फिर विसर्ग होकर के अवधि सु बन गया। समझ गया जी, आगे है बालबोध जी, समझ में आ रहा है बालबोध जी? हाँ, तो चलो आत्मने पदे स्वनित रस्याम, आत्मने पदे पदे स्वनित रस्याम, ये आत्मने पदे सुभक्त, आत्मने पदे सुवकारांत नपुंसक लिंग, आत्मने पदे सत्वनित एक बहुवचन अनित रस्याम जो अव्यय पद है। आर धातु की कृति आ रही है, हनुबध लिंगी से जो है हनुबध कृति आ रही है और लुंगी च से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ कहे हना स्थाने विकल्पे न बधादेशो भवति आत्मने पदेशु, आत्मने पदेशु प्रत्ययेषु विषयेषु, ऐसा। या आत्मने पदेशु प्रत्ययेषु परतः लुंगी चार धातु के विषय, मैंने हन धातु के स्थान में विकल्प से बध आदेश होता है, आत्मने पद प्रत्यय परे होने पर लुंग संबंधी आर धातुक विषय में ये होना चाहिए, आत्मने पद प्रत्यय परे होना चाहिए, आत्मने पदेशु विशेषु कर आत्मने पदेशु परतः लुंगी चार धातु के विषय, आत्मने पद प्रत्यय परे होने पर लुंग संबंधी आर धातुक विषय में। तो यहाँ पर उदाहरण जो है इसका बनेगा आवधिष्ट आवधिशाताम आवधिशत, और जब वध आदेश नहीं होगा तो आहत आहसाताम आहसत, ये बनेगा। मैंने हन धातु के स्थान में विकल्प से जो है वध आदेश होता है आत्मने पद प्रत्यय होने परे होने पर लुंग संबंधी आधातुक विषय में। तो यहां पर जो है आवधिष्ट उसने आघात दिया धक्का दिया, आवधिष्ठा उन दोनों ने धक्का दिया, आवधिष्ट उन सब ने धक्का दिया। तो आंग उपसर्ग है, हन धातु है और लुंग लकार है, लुंग है, लुंग परे है। तो हन को आर्धातुक विषय है ही, लुंग परे है, आगे चली लुंगी मैंने चली प्रत्यय होगा तो आर्धातुक विषय है। तो पहले ही वधार अर्ध मैंने लुंग परे रहते मैंने आत्मने पद प्रत्यय के परे रहते, आत्मने पद प्रत्यय के परे रहते या हाँ आत्मने पद प्रत्यय के परे रहते या आत्मने पद विषय को वो ठीक हमें लग रहा है, क्योंकि जब विषय सप्तमी है तो विषय सप्तमी जो है तो लुंग तो हालांकि आत्मने पद तो है परंतु ये आर्धातुक नहीं है। लुंग संबंधी जो चली जो होगा लुंग चली लुंग चले से वो आर्धातुक होगा। तो आत्मने पद पद में या आत्मने पद विषय में तो आत्मने पद विषय है ही है, तो विषय शब्द ही मानिए। परतः जब करेंगे तो परतः करने से ये लुंग के स्थान पर त हो जाएगा, उसके पश्चात होगा। तो आत्मने पद विषय में या जब ऐसा जी कहते हैं कि लुंग लकार विषय में लुंग लकार संबंधी लुंग संबंधी जो आर्धातुक विषय में आत्मने पद प्रत्यय के परते हन के स्थान पर जो वध आदेश किया है तो आंग है हन है और लुंग है। हन को तो अटागम हो गया लुंग लंग छोड़ जाता है, तो आंग अट वध लुंग है। इस स्थिति में त्री लुंगी लुंग हो गया, मैंने हन को पहले वध आदेश कर देंगे इससे आत्मने पद सुनता श्याम से कि आत्मने पद विषय में आत्मने पद विषय में या आत्मने पदों आत्मने आत्मने पद में आर्धातु लुंग संबंधी आर्धातुक विषय में तो लुंग संबंधी आर्धातुक चली है तो उसको वध आदेश हो गया। तो आ अट वध चली लुंग पूर्व सॉरी आ हलंत ट की संज्ञा कर दीजिए हलंत्यम से और तस् लोप अदर्श लोप तो आंग का भी ग और अट का भी ट तो आ अ वध अचली सिच से सिच हो गया है तो आ अ वध सिच त अनुबंध लोप सिच का स तो आ अ वध त त और आ हमें अकर्षण दीर्घ कर दीजिए तो आ बन गया तो आ वध ई सत आ वध सत। इस स्थिति में जो है आर्धातु का सिर बलादे से बलादे आधु इट काम कर दीजिए तो यहाँ पर आ वध इट सत और अनुबंध रूप आ वध ई सत फिर जो है आदेश प्रत्यय प्रत्यय का सकल को मूर्धन्य हो गया तो आ वध ई सत टू आवधिष्ट बन गया। और अमन आवधिष्ट ऐसा बन गया। आवधिष्ट और आवधिशाताम तो आताम तो आताम कर दीजिए और सिच है ही तो आ इटागम के आवधि और स को आदेश प्रत्यय स तो आवधि शाताम और आवधि शत तो आताम झ को अंग के संबंधी आत्मने पद में जो है ज को अत होता है, झकार को जो है अकार आदेश होता है। ये सप्तम अध्याय का जो है पहला पाद का सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद, आत्मने पदेश्वनता, आत्मने पद मने अकारांत अंग से उत्तर आत्मने पद में वर्तमान जो प्रत्यय झकार है उसके स्थान पर अत आदेश हुआ है, आत्मने पदेश्वनता। तो यहाँ पर आत्मने पद जो है अकार आता तो अकार हो गया, और आवधि शत बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, और आहत आह साताम आह सत, अंग है हन है लुंग है, जब विकल्प से कहा है तो जिस पक्ष में हन को बध आदेश नहीं हुआ है उस पक्ष में हन का हन ही रहा, तो आंग का आ हुआ आ हन लुंग, और आत्मने पद व्यत्त हो गया अच्ले लुंगी, फिर जो है अच्ले सिच, और अटागम कर देंगे तो आ अहन सिचत, अकट दीर्घ आहन सिचत अन बध लो आ हत, तो अब इस स्थिति में आ अह हन आ मने आहंसित सिच का था आहंस, इस स्थिति में अनुदात्तोपदेश बनती तनुत्यादीना मनुनास का लोपोजली कंगति, ये 6434 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 6-4 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 34 नंबर सूत्र है, 6-4-34 ही है ना जी, 37 है, अच्छा आप में 37 है, अच्छा हमारे में भी 37 ही है जी, 37 ही है। अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादी नाम अनुनासिका लोपो झोली कंगति, ये है। तो अनुदात्तोपदेश और अनुनासिकांत माने अनुदात्तोपदेशा नाम अनुनासिकांता नाम वनते तनुत्यादी नाम चांगा नाम जलादो कंगति प्रत्यय परतः अनुनासिका से लोपो होते, जलादो कंगति जब प्रत्यय पड़ता है, जलादी किस किस के परे रहते हैं, तो यहाँ पर जो है तो जो है जलादी है और नित भी है, लुंग के स्थान पर वैसले आदेश स्थानीवत भगवती तो नित भी है, तो जलादी नित परे है और ये अनुनासिकांत अंग है, यहाँ पर जो है अनुनासिकांत अंग है, तो अनुनासिकांत अंग है इसलिए हन के नकार का लोप हो गया, अनुनासिकांत अंग के अंतिम जो अल है उसका लोप होता है, तो जलादि कित गित यहाँ पर गिंत है, जलादि गिंत परे है, तो अनुनासिकांत अंग के यहाँ पर त को मान करके हन की एक संज्ञा है, जैसे सिच को मान करके भी है, तो अनुनासिकांत तो कित गित के परे रहते कहता है, यहाँ पर कित परे है तो कित परे रहते, हालांकि बीच में व्यवधान है परंतु तो अनुनासिकांत अंग के अंतिम अल को कह रहा है, तो या तो नहीं तो जो है आहन तो जो है इसी स्थिति में जो है अनुनासिकित के परे रहते गित जो है इसके परे रहते अनुनासिकांत अंग के अंतिम जो नकार उसको लोप कर दो, और आ ह त है और चले लूंगी चले सिच कर दीजिए आप, ले लूंगी, प्लेस स्विच कर दीजिए। अब इसके पश्चात जो है आ ह स त, और इस स्थिति में जो है ह्रस्वादंगात, ह्रस्वात अंगात, ह्रस्व अंग जो है उससे उत्तर सकार का, सिच के सकार का लोप होता है। तो ह्रस्व अंग है, ह ह अकार है, ह्रस्व अंग है, ह्रस्वांत अंग, ह्रस्वांत अंग है, उससे उत्तर सकार का लोप हो गया है, हो गया आह त बन गया। समझ में आ गया, आह त बन गया है, इसमें और कोई विशेष नहीं है। असीधे रिसित ले भी आते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कित गित के माने कित गित के परे, तो कित प्रत्यय परे है तो अनुनासिकांत अंग जो है तो हन अनुनासिकांत अंग है। जैसे तो को मान करके पहले हन की जो अंग संज्ञा है तो अंग संज्ञा तो है ही, तो उनका अनुनासिकांत अंग हो गया और वहां पर जो है न का लोप हो गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आहत और आहसाताम, आहसाताम और आह सत, तो आहसाताम में कुछ है ही नहीं। आहन है, सिच हुआ, सिच का स है और आताम आहसाताम बन गया, हन का नकार का लोप हो गया है। यहां पर नकार का लोप हो गया है, और आह साताम बन गया और ऐसे आह सत बन गया है। क्योंकि जो ताम है तो आताम, आताम में भी तो आताम भी तो कित ही है, आताम जो है वह तो कित ही है, और इंगित है, कित बोलते इंगित है, क्योंकि लुंग है तो इंगित परे है, तो हन के नकार का नाश का तंग के जो है नकार है उसका लोप हो गया है। इसमें कोई विशेष नहीं है। इसमें कोई शंका होगी तो पूछिए, नहीं तो मंत्र कोई शंका है तो मंत्र पाठ करें। स्वाति जी आपको कोई शंका है जो नहीं समझ में आया? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।